تجربہ پہلی دفعہ ہے. ہو تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, سانسوں کی چلنے کی تم ہی وجہ ہے. Thank you. रहे हैं।